wenye kukunjua mbawa kuzikunjua. Hiyo ni moja katika maana. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa malaika as-safat, yunaweza kusema na apa kwa malaika wenye kupanga safu, kupanga hasa as-safat, yani al-ashya al-qa'imat ala khatt wahid mustaqim. Apa kwa malaika wenye kupanga safu, kama ilivyokuja wa inna la nahnu as-saffun, na hakika sisi ni wenye kupanga safu. Inna la nahnu al-musabbihun katika sura hii. Lakini pia imekuja tasufu ajnihataha fi al-hawaa tantadhiru ma tu'maru bihi, wenye kukunjua mbawa zao katika anga, wanangojea kile ambacho wataamrishwa, kama ilivyokuja katika suratul mulk, alam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun, hivi hawaoni ndege walioko juu yao? Ni wenye kuzikunjua mbawa zao na wanazikunja. Kwa hiyo pia moja katika maana yake ni hiyo. Lakini ile ya kwanza ya kupanga safu, au ile tulitaja kupanga safu, ndio ilikuwa ahsan, na zote hazina ubaya. Kwa hiyo tunaweza kusema wasaffati saffa, ninaapa kwa malaika wenye kupanga safu baada ya safu, safu baada ya safu. Hii ni taakidi imekuja safa. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala fazzajirati zajara, na kwa malaika wenye kuyaswaga mawingu, kuyaswaga. Fazzajirati zajara, na apa au kwa malaika wenye kuyaswaga mawingu, kuyaswaga. Kuyasafatu hunna zajiratu, wale wenye kupanga safu ndio hao hao wenye kuyakemea mawingu. Kwa maana kwamba pia zajiru maana yake ni kukemea, lakini hapa imekuja kwa maana ya kuyaswaga mawingu na kuyasogeza, kuyapeleka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka yasogezwe, yapelekwe. Kwa sababu yustamalu azzajru bimaana sauq, kuyaswaga yale. Fataliyati dhikra, na kwa malaika wenye kuisoma Qur'an. Fataliyati dhikra, na kwa malaika wenye kuisoma Qur'an. Yani al-murad bihadhihi al-aya anna al-malaika tatlu al-Qur'an kama qala ta'ala kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara بأيدي سفرة كرام بررة كذلك سورة عبس. فالملائكة تتلو القرآن ويسفة صوت يزتات ويزكان زكاد يعلي وقوان يسفة ملائكة. فالتاليات ذكرى لقى ملائكة ونقي سوم قرآن ذكرا وما نيا قرآن نصب على أنه مصدر مؤكد أو مصدر مؤكد مصدر يكتل يمكاز لكن قد يسيق وله بذلك. الله سبحانه وتعالى ميابا نهايه الجكيابين سمى إن إلهكم لواحد حكيكا موابد ووين موجة إن إلهكم لواحد hakika muabudiwa wenu ni mmoja tu. Ameapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivi viapo vitatu. Anachokiapia ni kwamba muabudiwa wenu anastahili kuabudiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, naye ni mmoja tu, hakuna mwingine. Inna ilahakum ay inna ma'budakum. Kwa jumla hii ndio jawabu al-qasama, ndio maana ikatiwa kasra hamza ya inna, wa hamza inna iftah li sadd masdari wa saddaha wa fi siwa dhaka aksiri faksir fil ibtida wa fi bad'i sila wa haythu inna li yamin mukmila. Kwa kwenye kiapo huwezi kusema mfano fataliyati dhikra anna ilahakum, lazima iwe inna ilahakum la wahid, hakika muabudiwa wenu ni mmoja tu, sababu jawabu ya kasam. Na khitab baadhi ya kama baadhi mufassirin wanasema khitab li ahli makka, ya ahla makka, kisahih khitab am yashmalu kulla man khutib, khitabu hii itamwenea kila atakayestahili kusemeshwa. Wa inna ilahakum la wahid, pamoja na kwamba sura ni makkia na wao ni sababu ya kuteremka aya hii, wao ni wakuwa ndio mwanzo kusemeshwa, lakini la yambaghi an yuqayyad almaana alam bimakani nuzuli, haitakiwi kuifunga ile maana yenye kuenea kwa sababu ya mahali pa kushuka kwake, kwa sababu al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi al-sabab. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi al-makan kadhalika. Kwa inna ilahakum kisema ayuhan nasu, hakika muabudiwa wenu enyi watu, la wahidun ni mmoja tu, la sharika lahu subhana, rabbu samawati wal ard, mola wa mbingu na ardhi, wama bainahuma na vilivyoko baina ya mbingu na ardhi au na vilivyoko baina yao, rabbu samawati wal ard, mola wa mbingu na ardhi, وما بينهما نبي اليوم بين يوم أو بين بين الأرض ورب المشارق نمولا مشارق زوت ورب المشارق نمولا مشارق زوت كي تكوى بل رب السماوات والأرض محل باك فإراب إما يتكوى لعطف بيان يَلَا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ تَكُونُ إِمَّا نِعْطُ بَيَانٌ أَوْ تَكُونُ خَبَرٌ يَمُبْتَدَأُ أَمْ بَوْنِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِمُولَى وَمْبِينُ الْأَرْضِ نَنِنُ رَبُّ بِمَعْنَى إِلَى مَعْنَى خَالِقٌ تَنَ مَالِكٌ خَالِقٌ وَمَالِكٌ وَمُدَبِّرٌ مولا رب معنى yake ni yule mola mwenye kuumba, mwenye kumiliki na mwenye kuendesha mambo ya waja, huyo ndiye aliumba mbingu na ardhi. Kwa maana ya ar-rububiyya ni al-khalqu wal-mulku wat-tadbir, ni kuumba, kumiliki na kuendesha mambo, ndio maana ya ar-rububiyya. Kwa hiyo huyo mula mmoja muabudiwa wenu mmoja ndiye rabbu samawati wal ard, ndiye mwenye kuziumba, kuzimiliki na kuziendesha mbingu na ardhi, wa ma bainahuma na vilivyomo baina yao. Kwa hiyo vilivyomo baina ya mbingu na ardhi ni vingi sana, vyote hivyo ni khalqullah wa mulkuhu wa huwa mudabbiru وهو الذي يقوم بتدبيره سبحانه وتعالى. ورب المشارق نمولا أبوانا ومشارق سبحانه وتعالى وما بينهما يعني ما بين ورب ما بينهما بلا شك بين السماوات والأرض كل مخلوقات عظيمة لديمان الله سبحانه وتعالى قد يعليها لقسيم ya hivi vitu vikubwa vyenye kuonekana, kuna vilivyopo katika mbingu na vilivyopo katika ardhi na vilivyopo baina ya mbingu na na ardhi, na bila shaka ni vingi na ni vikubwa, ni ayat kubwa kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala uzitaja katika kuthibitisha kwamba yeye ndiye aliyeviumba na ndiye anastahiki kuabudiwa peke yake, ikiwemo ash-shamsu, sababu ash-shamsu baina as-samai wal-ardh, jua liko baina ya mbingu na ardhi, kadhalika al-qamar, kadhalika an-nujum, kwa maana akasema kullun fi falakin yasbahun, kullun fi falakin yasbahun. Kuna baadhi ya watu katika ulama wa falak, na imetangaa kutoka kwao wao wakieleza kwamba jua liko katika mbingu ya nne, anna shamsa fi samai rabi'a, kwamba jua liko katika mbingu ya nne, kadhalika alqamaru fi samai ad-dunya, kwamba mwezi uko katika mbingu ya dunia, na atarid na zuhal na mushtari ziko katika mbingu nyinginezo. Haya ni maneno wanayasema sana watu wa falak na watu wanaojishughulisha na ilmu nujum. Wanasema zuhal ndio iko mbali zaidi kuliko zote, yuko katika mbingu ya saba, na almushtari yuko katika mbingu ya sita, na almirrikh yuko katika mbingu ya tano, na ashams yuko katika mbingu ya sita, afa mbingu ya nne tumesema, na zuhura yuko katika mbingu ya tatu. Hii zuhura inaonekana kwa uwazi, na atari katika mbingu ya pili. Wanasema zuhalun shara mirrikhuhu min shamsihi fatazaharat bi'atarid al-aqmar, na mbingu katika na mwezi katika mbingu ya dunia. Wao wanasema hivyo, wasawab, na kauli iliyo sawasawa ni kwamba hivyo vyote haviko ndani ya mbingu yoyote, haviko ndani ya mbingu yoyote, bali havijaigusa mbingu wala havijaikurubia, viko chini ya mbingu. Wa kullun fi falakin yasbahun, vyote viko katika falak, katika anga vinaelea. Jambo hilo wanaotaja wao watu wa falak ni khilafu na inavyofahamika katika nusus za Qur'ani na Sunna. Wa rabbul mashariq, na mola wa mashariki zote. Huyo unaitwa mlango iktifaa, sio? Kwa maana kanahu iktafa bidhikri almuqabil an muqabili, hakusema wa rabbul mashariq wa rabbul magharib, kwa sababu kule shaitangulia rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq, anasema wal magharib. Lakini mlango wa iktifaa imetajwa moja, latosheleza ile nyingine. Na muradi wa mashariq inawezekana ikawa ni mashariku mashariku ash-shams, mashariku al-qamar, mashariku al-nujum, wa mashariku kulli ma sharaq, na mashariki ya kila chenye kuchomoza. Au kadhalika inawezekana ikawa ni mashariku kama mashariku ash-shams, mashariku ash-shams kulli yawm, kwa sababu jua kila siku lina mahali pa kuchomoza, halichomozi sehemu moja, hivyo hivyo mahali pa kuzama. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawakibi, bizinatin al-kawakibi. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya, hakika sisi tumeipamba mbingu ya dunia, yani iliyo karibu na dunia, mbingu iliyo karibu. Inna zayyanna, hakika sisi tumeipamba as-samaa'a ad-dunya, mbingu iliyo karibu na dunia, tumeipamba sisi bizinatin, kwa pambo, alkawakibi, nalo ni nyota, alkawakibi, nalo ni nyota. Tumeipamba sisi mbingu iliyo karibu na dunia, ili kuonyesha kwamba pambo hili na hizi nyota zote ziko katika mbingu ya dunia, na haziko katika mbingu nyingine, kwamba zuhal iko mbingu ya saba, sijui mushtari iko mbingu ya kadha, sijui mirrikh ni kadha, shamsi katika, la, zote hizi ziko katika mbingu ya ad-dunya. Wa inna zayyanna as-samaa ad-dunya, hakika sisi tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia, bizinatin, wapambo, alkawakibi, ambalo ni nyota. Katika baadhi ya qiraat zimesomwa bizinatil kawakibi kwa idhafa, kwa pambo la nyota. Na vyote ni viraa vilivyokuwa sawa sawa, lakini kisoma bizinatil kawakibi inakuwa pia ni sawa, na ndio qiraa kinachosoma qiraa cha Asim ibn Abi Najud kupitia kwa riwaya Hafs. Hiyo ni qiraa chetu tunakisoma katika salawat na sehemu nyinginezo, kwa bizinatil kawakibi, kwa pambo ambalo ni nyota. Wa hifdhan, na kuilinda, min kulli shaitani marid, na kila shetani aliyeasi. Wa hifdhan, na kuilinda, min kulli shaitani marid, na kila shaitani aliyeasi. Kwa hiyo hifdhan pale ilipo imenasibishwa kwa fiili ambayo ni muqadda kadiri yake, wa hafidhnaha au wa hafidhna hifdhan, tumehifadhi mbingu, kuhifadhi. Min kulli shaitani marid, na kila shaitani aliyeasi. Kwa vimondo kama alivyosema katika suratul mulk, wa laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, wallahi kwa hakika tumezipamba, tumeipamba mbingu iliyo karibu na dunia kwa taa. Wajalnaha, na tukazifanya hizo taa, yani nyota zile, rujuman lishayatin, ni vimondo kwa mashayatin. Na hapa akaika wazi, wa hifdhan min kulli shaytanin marid ay atin kharijin an ta'a, shaytani aliyasi, ndio maana maridin. Wa hifdhan min kulli shaytanin marid, na kuilinda na kila shaitani aliyeasi. La yasamma'una, la yasamma'una ila al-mala'i al-a'la, wasiwezi kusikiliza viumbe watukufu, wasiwezi kuwasikiliza viumbe watukufu, malaika walioko juu. La yasamma'una ila al-mala'i, wasiwezi kuwasikiliza viumbe watukufu, al-a'la walioko juu. Wa yuqdhafuna min kulli janib, na wanapigwa kwa vimondo kwa kila upande. Wa yuqdhafuna, na wanapigwa kwa vimondo, min kulli janib, kwa kila upande. La yasamma'un, wasiwezi kusikiliza. Jumla hii ni istinafia, wasiwezi kuwasikiliza. Ila al-mala'i al-a'la, viumbe watukufu walioko juu. Al-mala'i, viumbe watukufu, kwa maana kwamba ash-shayatin al-marada la yasamma'una ila al-mala'i al-a'la. Kwa maana jumla hii iko kwenye maana ya wahifdhan min kulli shaytanin marid, imekuja kwa maana hiyo, yani kwenye maana hiyo. Kwa hawataweza kuwasikiliza. أن السماء يعني أن السماء حفظت من الشياطين ألا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. والملأ الأعلى هنا الملائكة. عدي السماء بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. وسبنين الملأ الغالب يكون الجماعة الأشراف والأعيان في قومه. للقوات والوتقف. الأعلى كمان مكانا. وليكو يوكي مهالي. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وسيوزك وسكليزا في يوم بوتكوفو وليكو يو. ويقذفون نونا بيقوا وفي موندو من كل جانب وكل أوبان. إن سمك وتشديد يميم نسيم لا يسمعون ناسلياك yatasamma'un ikadhimishwa ta'u katika sin ikawa yasamma'un, na qiraa hiki ni sab'iyya, imesomwa na wanawachuoni wote wale makuraa saba wamesoma hivyo. Kwa hiyo ikisemwa qiraa sab'iyya, kwa maana kwamba kikisoma qiraa kingine kitakuwa ni shadha. Wayuqdhafuna, na wanapigwa kwa vimondo, min kulli janib, kwa kila upande, duhura, kwa ajili ya kufukuzwa, duhura, kwa ajili ya kufukuzwa, tardan, kwa ni maf'ulu li ajli, maf'ulu lahu, duhura, kwa ajili ya kufukuzwa, kwa maana yake duhura, kwa ajili ya kufukuzwa, hao malaika wanapigwa kwa vimondo kwa kila upande, lakini lengo ni kufukuzwa hao malaika, kutolewa hapo walipo. Duhuran ay tardan wa ib'ada min afaq as-sama. Duhura, kwa ajili ya kutolewa, kwa ajili ya kufukuzwa. Walahum adhabun wasib, watapata wao adhabu yenye kudumu. Walahum adhabun wasibun, na watapata wao adhabu yenye kudumu. Ay da'imun, fahum yu'adhabuna fi hadhihi ad-dunya bi hadhihi ash-shuhub wa yu'adhabuna fil akhirati bil adhabi ad-da'im, ta'adhibuhu fil akhirati ku adhabu yenye kudumu. Li anna ash-shayatin min ashabin nar, anna ash-shayatin min ashabin nar. Walahum adhabun wasif, watapata wao adhabu yenye kudumu. Kwa inasoma la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura walahum adhabun wasif. Yaiz kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة, حواتسكيليزا إلى يلي ألين يكوى كن يكوى مرموجا. إلا من, حواتسكيليزا يلي إلى يلي أمبايا أو يلي. إلا من خطف, حواتسكيليزا إلى يلي ألين يكوى الخطفة unyakuwa mara moja. Fa atba'ahu, kisha kikamfuatia yeye shihabun thaqibun, kimondo chenye kupenya, yani chenye kuunguza. Kwa maana pale la yasma'un, pale al-khatfa kwanza ni masdari kwa maana ya marra. Illa man khatifa الخطفة تكون مصدرية ومعنى مرة. ولا يسمعون, لا يسمع أي واحد من هؤلاء الشياطين إلى الملأ الأعلى. يشك من استثناء, واستثنى الشياطين المرد الذين يخطفون الخطفة, ولهذا قال إلا من خطف الخطفة, يعني أخذ الشيء بسرعة. وخطف مصدر يدل على الوحدة, يعني إلا شيطانا يخطفه الخطفة فهذا يسمع, ولكن هل إذا خطف الخطفة ينجو؟ قال الله تعالى فأتبعه كشك كمفوتي يي شهاب ثاقب, كمون روتين يكوبين ثاقب أي يثقبه كمانا كتابين كتمتبوه أو شهاب ثاقب بيد فا كيموندو تنيا كونغوزا وما لا يحرقه كتمونغوزا ثاقب أي نافذ ينفذ فيه فيخرقه أو يحرقه كتمتبو أو كتمونغوزا. لكن يليفكم ربما ينجو من هذا الشهاب ويندا كابونا أكوكوكا هيكي كيموندو إذا أراد الله عز وجل فينجا لكبتاك الله عز وجل ويصل إلى الكاهن كيشا نكون لا نفكي كهاني ويوحي إليه بما سمع كيشا أمبلكي واحي يي وكل الجكسكية ثا ثم الكاهن يكذب شبادا يهبو كهاننا يتسم وونغو ما سمع كذبات كثيرة مئة كذبة pamoja kile alichokisikia kisikia uongo mwingi na pingine uongo mara 100 au akthar au zaidi kuongeza pale kisikia moja aliambiwa na shaytani wake kwa sababu inna shayatina la yuhuna ila awliyaihi ataongeza pale ataongeza ili mradi tu ifanane na ukweli vile anavyotaka yeye.